genul în chimie. Tragem deci concluzia, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Pe Alex Vela l-am ascultat încă o dată aici la Kiss FM. Urmează Sean Paul și Kelly Rowland. How deep is your love? Hai Corina, hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea.

Andreea Bănică, Cudio, variantă specială pentru Hitmaker. Continuăm cu Amy, Trumpet Lights. Imediat după aceea la Kiss FM sosește și Usher cu Scream. Put something on ya. And I tried Scream se numește hitul pe care Usher l-a adus la Kiss FM. Între timp s-a pregătit Jimmy Moon cu Shuda și chiar acum Laura, noul ei hit, Said I. Another round. do when we don't. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? În continuare, sub atmosfera relaxantă creată de Jamie Moon cu Shuda, Ruby va stinge lumina. Atenție la portofele! Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine. Simte chemarea inimii mele, inimii mele. Știu că îți face plăcere. Fantastic criminal. Yeah, un heartbreaker. Body inspector. That catch me shopping. They can add it. face plăcere. Sincer, mina, sincer, mina, sincer, mina. Crazy Love, un hit pe val, cum se spune. Urmează Look Into My Eyes de la Deepside DJs, înainte Plan Win și Ina cu India. Welcome to India. We don't know nobody but India. She's enough to make the party go.

you're so close, even when you're so far. Whenever you need me, I'll be there, I will. You know it's real, how much I feel. Wherever you go. FM. Vă mulțumesc pentru atenție, distracție plăcută în weekend, distracție plăcută la petreceri. Noi ne auzim duminică dimineață, începând cu ora 10, cu o nouă ediție Airplay 100 Chart. Urmează Stroke 69 și Beautiful Smile. Imediat după ora 23, DJ Ștefan Vasilescu, a.k.a. Almut. Full of lies, the heart. Chris Dietzu is the hit maker.